وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. الله تعالى ارشاد فرمايو تاها ب معبود نہ وٹھو تاها جو معبود فقط ایک اللہ ہے پوی تاها مو اللہ سان رجو. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. اللہ تعالیٰ لائے وہ سب کچھ آہے جے کو آسمان ہیں زمین میں آہے تاں ہمیشہ اللہ تعالیٰ جی فرما برداری کرے ہو چاہ پوئے تاں اللہ تعالیٰ کا سوائے بین کھانے جو تھا. وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجئون. تاں وقت یہ کا نعمت آہے وہ اللہ جی طرف آہے انہ کا پوئے جنہیں تاں کے تا تکلیف پہنچے تھی وہ تو اللہ دا مدد لائے پکارے تھا. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. ان کا پوئے جڑے تواں تا تکلیف لھے تھی تواں ما ایک ٹولو پنجے رب سان شرک کرے تھو. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ان لائے تجے کا نعمت असां उन्हनि खे ॾिनी उनजी नाशुकरी कनि तव्हां ज़िंदगी गुज़ारियो पोइ तव्हांखे जल्दी मालूम थींदो. ऐं उहे बुतनि लाइ असांजी ॾिनल रोज़ीअ मां भाङो मुक़ररु कनि था. अलाह जो कसम आहे त अल्लाह ताला मुशरिकनि खां सदन कूड़ बहण बाबति ज़रूरु सुवालु पुछंदो. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ايوه الله تعالى لاي نياني مقرر كن تھا الله تعالى ان کا پاک آهي ايوه پان لاي پٹ پسند كن تھا. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. جڏهن انهي کي نياني جي مبارڪ ڏني وڃي ٿي ته سندس چهرو ڏک مان ڪارو ٿي پوي ٿو. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. اني خراب قال بدھن جي ڪري اهو پنهنجي قوم کان لڪي ٿو يعني پي اني پريشاني ۾ آهي ته ڇا ان نياني کي واري سان پاڻ وٽ رهائي يا ان کي مٽيءَ ۾ زندہ دفن کرے. خبردار یہ توہاں جو تمام خراب فیصلو ہے. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء وللہ المثل الاعلى وهو العزیز الحکیم. جے کہ آخرت کے نتھا منین انہن جو انجام تمام خراب آئے اللہ تعالیٰ جو وڑو شان آئے اوہی غالب حکمت وارو آئے. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أي جي كره الله تعالى ماهن تي سندن ظلم جي كره پکڑ کرے ها زمین تے کوب جاندار نہ بچے ہا اللہ تعالیٰ وقت مقرر تائیں انہوں کے مولد دے تو پو جنہیں مقرر وقت ہی دو اوہے ہک گھڑی اگتے ہیں پوچھتے نسی سکنا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. اللہ تعالیٰ لائے وہ مقرر کن تھا جو کو کھین نہ چھو وڑے ऐं सदन ज़बानूं कूड़ ॻाल्हाइनि थियूं भाइनि था त बेशक सदन लाइ इहा नेकी आहे हिन सबब आहे बेशक उन्हनि लाइ बाहि आहे ऐं बेशक उहे हद खां वधंदड़ आहिनि. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم. قسم آهي الله جو تحقيق تمام کان اگين امتن ڏانهن به اسان پيغمبر موڪليا پوءِ انهن لاءِ شيطان سندن خراب عملن کي سندن نظرن ۾ سونو ڏيکاريو ۽ اهو شيطان اڄ سندن مددگار آهي ۽ ۽ انن لاءِ دردناڪ عذاب آهي. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. اين نازل كيو اسان رسول عربي تي قران كريم مگر ان لائے بیان کرے جن میں وہ اختلاف کندا ہوا. قرآن کریم ہدایت رحمت آہے ان قوم لائے جے کہ ایمان آنے تھا. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلك لآیت لقوم يسمعون. اے اللہ تعالی آسمان ماں میہ نازل فرمائیو وہ ان سان غیر آباد زمین کے آباد کیو بے شک ان میں ان قوم لائے نشانی آہے جکے غور سان بدھن تھا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اے بے شک تمہاں لائے جو پائن میں یقیناً عبرت آہے اسیں تمہاں کے انہیں جے پیٹن ماں اوج رت وچاں خالص کھیر پیاریوں تھا جے کو پیندڑن کے گلے ماں آسانی سان ہٹ لہے تھو. ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذالک لآیتا لقوم یعقلون. اے کھجن اے انگورن جے میون ماں تہاں نشو اے کھان جو بہترین غذاؤں تیار کریو تھا بے شک انہی میں نشانی آہے انہیں قوم لائے جے کہ عقل مند آہیں. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. اے رسول عربی جے رب ماکھیے جے مکھے کے الہام کیو تو توں پہنجو مانارو جبلن میں ایں ورن میں ایں چھتن میں تیار کر. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلك لآیة لقوم یتفکرون. ان کا پوئے تو سبنی میون ماں رس چوس پوئے تو آسانی سان پنجے رب جے دسیل رستے تے حل ماکھی جے پیٹ ماں ایک پیان جی شے یعنی ماکھی نکرے تھی جن جا مختلف رنگ آہن انہی میں ماں لائے شفا آہے بے شک انہی میں نشانی آہے انہ قوم لائے جے کے فکر کرتا. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. اللہ تعالی تواں کے پیدا کیو ان کا پوے تواں کے موت دیندو کہ مانو تواں ما وڈی عمر کے پہنچن تھا جو جان کا پوے کے شے جو علم نہ تھا رکھن بے شک اللہ تعالی جاندڑ قدرت وارو آہے.